بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. موسى عليه السلام جي 10 سنة مدين دي فترة 10 سنة كي كارتاي بي دي بيني دي 10 سنة دي دي جيني. بعد ما 10 سنة كي تقصير دي قدر الله سبحانه وتعالى إنه موسى مدى غوي قاما غو مدين دي كي تقن عندلو لانو بر مهمة نكي دي مهمة بدو ساندو ربنا سبحانه وتعالى أعدين ري. فموسى نفسا ورا اغتيار منا اقرر اننا سو منا اهل غوكر مصر رهيتنين كده غاريتي خلاص برمود داغو قوي سنن دو 10 سنة انه او دو بيد بينه كيكي او برغن دو نعو كرا تبريك نرى او سلام وردك نرى مصر رو كجاغن مصر كجاغن دار دي مصر كيكي كسر رو kere oseni kere tege mei kite garde ta kore ke garre ta kore gi ke ki ke jabela tur gine di gine ra wa de to a gine di kabdor ke tere ere gine gine ra kore re sigarne oser ka kor biere kere ere ka jeme ne so te ka ra lawne garde ka ta kore garde ka ra lawne sigar do ka biere अब तो कहने के गार्डे एकीर जोगने ने है एक कहने क्या है नहीं हो मुझे कहने हाँ है करना नॉन ऐसो इतने या हाँ है करना जिया करा दिया के जिया के तो एक तो कौन से कार्ड रोटी वाले तेल डालेंगे यहाँ करा है ना सोई ना केवीरा होने ना नहीं होने के एक है जिया करा दे तोर जुगे रे कब तोर जुगे ओ ke je kala lege o dani sina o ay giga tu garre ta wera tri masar garre na ko ge o sate gne se u o ay ge o sai ro ga wala o ri ay go ga gne ga gi je ta be kor ge je ta ide ga o si kandi o wa ko bar ko kere bar bo go ta be ka gen bo go danar ke de beir de bigine kar dai dana be de bigine o kar dami na bo de bua di gui dana ke ke de ber de bina no ke de ka gi ye ke agar shiri gi rabbana subhanahu wa ta'ala musa har ga gi rabbana ke ke go inar ne ki wa de to ay ke muqaddas gi ta ga no ke ugri ta ga go kueri tay rabbana subhanahu wa ta'ala musa hay ayat abur kay keki rabbana kugude wasatara dundu biya barike kase kege na wada to amugadas nule tagana ko guna tagaw kuwedi rabbana subhanahu wa ta'ala ru bona ki kara gina bo kara de su bo warale denisi yari musa ko yore hirena so la la jona ko fikir na koi na deni ki big ni biare to hariya bota ki aya ego alama ki u mag na ogi kare gna ko urti ni gara bo ye na kaane je na tair wang do ter do tair kay na tina kaane dana na adin ke sa ko alama gna na na ne vidri ki na su u ke na bigino delil gna da gna ki gni ne ke delil gna ina so na ne bi niriya no wogir niriya Quran kare ne gini falamma qaba musa al ajala wa sara bi ahlihi ana sa min janib at tur nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin min an nar la'allakum tasfalun surat al qasas iliri musa ogot koy 10 sana ro be de bigine qardata ya 10 sana tarare ra ogo tebeda tadu hijjagan kajagan ini masar do jabala turki arkes lege garne te kwara garne jogo na kaenda je kadal ne je ger juwera habarre ayga garde o osati ri ayka osati gine ko yeka idale se kana ayo je tebeda kordega je gi sidro wase kante gine kin musa tira o masar garde osane jo na sireso o dunia ga akhira ga os garde soko osane yake rabbana subhanahu wa taala nabi sire rasul sire hidayat e kesre de kiki musa je de ker sireso je de tori nurte e kiki musa ko bay garde ta ko lay gi taban on nya na ya nya akhra na ya gi nara ire gene ta ga me gi nara segar gi nara tebe ne tina ne gi nara te goy je kan ne pase kan ne tina ne gi nara kada garde sine ne do ta goy na ne gi ne gagane ne musaddiq tu ke gagar ose ziyada gar garre ta ko lay he gagane kay ne ku dogru kesa ko gagane ke keiro u ye kada ye kora kwa ina kiki mana o dare tin ne na kiki ye ke ke ju gini ni mushkila ki ni hille tadi ana o garde o sare ni ay ga garde re uri ke gi ama kara o ay go ne ye ki te be kor ga tai o kya e ga so o se kande mushkila ne hille tadi gi ne baro sanduti lakin uti gi hidayah rabbana subhanahu wa taala kabra rak وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha ya gano kugin na rasulini le rabbana subhanahu wa ta'ala na nabi ni sere rasulni sere ni izan ashara sana bar musa bir de bini ke rabbana subhanahu wa ta'ala musa jahazegina o kenugina o gaga soiregina o kida tahammul hamli tayregina o bodo sayden ne so bodo sando rabbana subhanahu wa ta'ala mudaki musa ke ke beyde bigin beyke debi ci u gagaay dar kere wonjes ne saunu konet are hele konet adur kasole izan beyke o mushkila u ke digare ke masakal koy gaa ke digal ne so rasul alayhi salatu wassalam musa beyde bigin dar ke sare dara musa gi nebi beyde bigin ne so نبي ركرا بيد بينا يوم وما من نبي إلا ورع الغنم نبي ركنا بيد بينا كلا يوم يا رسول الله تونا قد بيني يعني ليس إيه نبي ما كرد بيرون نبي بر أجر بيك اليوم نا بيد بين كنت أرعاها على قراريت الأهل مكة يعني مكة أو غير أجر يعني برتك ده نيجي بيجوي دني بيجوي oke gani kan gani do kessina ki e rebi izan rasulna rasul sallallahu alaihi wasallam ma ka be debi te berbe garu digaru ma digay we ironi o ga nabi ber nabi daraja wa ko digay ne debi nu o di debi ni kibriya ke te mana ayar taga gani ne so rabbana subhanahu wa taala nabi wo be debi seri kana di debi seri ne al kibru wal khuyala في الفضاضين أصحاب الإبل جنكي كبريارو خيالارو جه أوغوي دي نبي دي غري جن إذن كي نبي هو بيجي بكبريان كيدنا ناسو بير نبي سير إذن بير نبي تين أقوي نه أمبر رسول كي نبي كي تواضع ورتا واقعية أغلب عنك كي أمبر كعك عاقنة تدريب كعك دي أبدوين ناسو ربنا سبحانه وتعالى نبي هو سقو بيكر ناس هل رو ادرا بدر نبي سيد طيب نبي الله موسى عشر سنة ربي دي بيجي درا udo hijjagna beede bire kajagna ya ahla wal kasri imi jibala turru ko rabbana subhanahu wa ta'ala kidawnere ay ikhtarene nga na rasul ni sanga gina su bara sanke kirana ne binire qur'an ne agni innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni talimat ko tawjihat ko rabbana subhanahu wa ta'ala musa her kage kige tega gana ko ugni na rasul ne rabbana ikhtarene na ya nabi ni sari gini aqida sahiye agana ne wal la no bidaya ay din me na bi aqida rabbana ini aqida sahiye rabbana ini innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni ki tauhidti lazim aqida rabbana ini aqida ye ara ga gene tauhid dawa tauhid tikir na gana ndro rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allah wa ijtanibu at-taghut jami rusul iga sokko dawa wa awwal ge tauhid ta badagin iro abeden shirk ta jweer ne oge din sokko min ladun abuna adam be la nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi iga sokko ki awwal haja awwal kalimar ta aqit ki sando rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la musa arte ko boyge innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni gina yairo rina so iru ay to wari ge yo ibarang ay ya be den gin misqala zarra ibarati ge he ke no woni ki dana dai ki tawhiti wa aqimis salata li dhikri ibarati ge jemi umam jemi rusul ka kai ge ibarati ge ka kai awwal tawhid ko warnara itne no goy ibarati sir abeden gin ibadan wan awwal tagi ibadar nawrin ki ibara sakora tara e tauhid te ke jari salat aqimis salata li dhikri mana salat nawni inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a sa yawm al-qiyamah ham ke ne nasu goyna ne er jagati ko noir boyni rabbana to ne oje kan izan iman bi yawm al-qiyamah qabul iru agano tauhid agano iru ay tokoni iru ge ayo na rabbana subhanahu wa ta'ala ki ay abedin shirk tino gan itne no goge ibara mar begen sala ya wal guri talata goge yawm al-qiyamah ina so ogano en goy kare hasibe tari hisab e istighogi فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى رسالة نبي الله موسى كي ربنا سبحانه وتعالى قيمين تيغوي رسول ارى رسول اي سقر قوي دا خلاصا قوي كسنا قوي نفس بي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه وتعالى بينا قوي وحدنا يركرو عباده صادق قوي خالص شرك يوغو sala awwal lo hafizene gro uluhiye rukiye gane gro kera haqiqa gege yawm al qiyamah goyni o hasibitari duniya ge tokkena ge qiyamah goyina o hasibitari gro marhala istigoge fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha habare me na nege na rasul ne ka na nabi ne ka ge mana o kone barino ke dane ngamene ne okune kufre ne kwane gari wa bar kufre ne ne bi kwa kare din kwa kare iru kwa kare ne ke kufur ne o bar saddege ne amene ne ke mu'min o mu'min ke iru bari go si ay ne bi bari go si ay bari din ki si ay ne ri kufur ke iru bari ga kwai ne bi bari ga kwai bari ga bari yo ne ri o ke suige صراع بين الحق والباطل يوم كله والصراع بين الحق والباطل ايه جنيني او كفر كه بر او مؤمن كه بر نه عبادا او كافر نه دين او كاسيره نبي او كاسيره او برغ نه ار كده غادر كاين عبادا كير نه كفر كه غير نو بركي غير نو تو نو تيني لازم غارين بارر كه دوره فتنا وا كوني نه حاولي نه يعني اوكي مشاكل كير نه كي dar tu ira sogne te din ummu ya korbe ina mashakal sokko kirna ke kinundu umashakil o kofor gar go gina kirne gine ne o mumin ke go gina nafsa go de faite irun dilo ki sira bain al haqq wal batil ima rabbana subhanahu wa ta'ala arti musa har ko bagi fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha o kofor go kana barke amini no kana nani siro kana iro bari tebaro ki ha olegena garde boy mumin ki kiliere re dingi o siere abede ne ge haule gra mashakal ko ningi ne kiyere haule gna dingi re ne ko re ko furdu ne bara to man ne so u amene be dingu ne sibo abda be ne sabete no sabro ne no sabat to sabor do ge asas ayi din na o din tinige ibadate ne ge ibadana tinne de sinene ge dingi no tinne de sinene ge Sabordo sabatu suiti na ngene ne dingi no kasuri la no ne dingi na imtihanat ke do yo o kufurdo mushrikto munafikto te ka sokko danaga o mumin ga dede aka kewe ko akriye gine mashakil kriye gine ke gade o mumin ge bigir ke dugure ge o mumin ki una tagana sabre na ngene ne ertaden dari dini ora sorne sabeti ngene ne rabbana subhanahu wa taala himayni izan amene bin din gunu begir sabete no kere wa batil barta mar aslan daiman bar hawana fe segor tu te duor ke gadelo te danar error ba ora akiro te bodoy delili go meni delili ke dio Barasan fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu Hawarege mana ti nafsa onor kede galero ti or kede galero ti ari er kuru ti baray Hawaru hudaru suye kana kondar sin Hawa ka mana ti nafsa ngana hawa kana huda ka ti hidayah yero ke ne kana kondar sin o hidayah darera hawa nafsi go sieliki o ki hakka sirus deliga sirus sabda Nabi Allah Musa alaihi salam tawjihat ke sokko rabbana subhanahu wa ta'ala ro nafse ke rabbana kugul dor ke ki tawjihat ke baad ma ke ki rabbana subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Musa hero ayat ko ni ke deni lan utiya fir'auna ke ti awni ngene ne na ke nabi ni len delil gono dai ko ni ke ra fir'auna ber hukumugun te werawne fir'aun do al fir'aun do ke oke usra malika genere kene ubat yu kaso kokor nazime genage kene kor kenu goyere itni ane oke o malaa genage al fir'aun ne gena malaa gena qur'an du gudige itni ane gogi junud askar boy fir'aun do kawuni gine ge emer pop to kana kawuni te yos kaw ye yomal qiyamah ko kawuni te yos eskri fir'aun ki ge eskri era mera fatar kawuni junud ko fir'aun ki ge mana ke her sayra na her sayra kawuni ne kera jahizi jahiz su kamel lo kede kera gudraga temkinga yeshko ke mumakka niga ar darbitega askar sair askar kiri talata gogi sahara kiri sahara ke mana o sihir ginere firaun ki ginere mana uti o deni siere ti o nero kini ni o erik siere ti jemi sihir ro diriga sokpa diri ti warare yo me it kini ga este fal kini ga ni ni sahara fir'aun ki ge eskara go attar o we ke rakiza go fir'aun do hukum war kawni ne o we ke malagar eskar kanu kar sahara ro wattigi rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la musa he aya ke ki ge aya ki ke ber nabi gi fir'aun gi damdu kashfi non do Musa ma ucau orang ko kekai ini doh. Bawa dana kira beri di bin doh kira kaya ni. Ema Rabbana Subhanahu wa Taala ro Musa kuli. Nane bin lagi. Jauh jihad koi. Akidah sahih kira. Ibarat khalis lillahi kira. El yom al qiyamah ego ini ka. El kusun dinunu bi sabitunu ka. Kesa kakoboy. Tane kogi Rabbana Subhanahu wa Taala ini Musa na tidak itu mager tinggi ni. Tapi boy mager ke dia. Kira kau tu ya Rabbana Subhanahu wa Taala. Lakin boleh kesum tuhari kira tiga ni ni nasu. Utiga ni ni ni Musa mana hal dah ni hasil kira nak kisah do. Tiga akhirnya saya kira nada itu mager tinggi ni. Rabbana boy itu ni boy ni tak kira ya kaya. Istagawa ya kaya. Ubi jadi juga kaya. Baik ke asal gua kaya tiada kaya kisahnya, kaya baik boleh ki dunia kan ni tek biru ruh berawa kaya mereka boleh kaya abdul boleh ni biar buruk ini bersantai kan, Quran yang ini, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, Musa dah itu mana orang kita ni, kala hiya asaya, Rabbana ki boleh ni, atawakkal alaiha takida kaya ni. Aku shubiha ala ganami begir asok kijiye kijiye seringi, walia fiha maare mo okra embegiye akiringi dunia ikan dige tike ganerga kige ab dogin. Thay, eme Musa bo ki ma bo danar kiri bo egeni, embego akami Rabbana embego akami kana kuligino. Dai te magar teningi ne kimeni bo long dai embego kana kuligino. Lakim Musa bari apa ini kikire bo kaga. Embe boge kega asoko kega se eme Rabbana Subhanahu wa Taala Musa na bono ka rai dis na bono dis ne zo botore denite bon tore denite denin sa toru denue kure ki la gnara e wo shitan na e kir dakra na e kir dakra na e kir dakra na ni gnara boge na ra Sakit over market atau hari dini gina, hari gina, orang kene gina, tamsi surat gina, ini kanar kanar gina ada. Dini ajaib gina. Musa dini kita isari gina, kau jual mana kaya dora, mana heror hehe, tu makan, hehe naon ni ogan. Dini kini salah naso, hehe naon. Quran ni agini. Qala alqiha ya Musa, kagra gina bukan. Fa alqaha, dis gina kagra ni. Fa idha hiya hayyatun tas'a. Boleh kagrah lagi, tidak tu dengar tu hari ini. Qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha siratah al-ula. Musa kau ingin kiri, kenapa kiri ini? Kenapa hidup ini? Kau lihat mana haru-haru kau ini? Jangan benar. Junau, junau dengar kiri, dia ini ada dengar begir. Musa tiga dengar. Ia kadar kadar, tangsir surat surat kena ada dengar marah, wah kena dengar menadap, dengar aku lagi kena. Dini hor hamne do ñune beegi Musa Omar yoro kene so hor mena orke loyri ero ramre ndo san tie den do biere to gare bote deni kiime biskini ga denite tie biere gini ga bote aywa emete stare ujune deni bote ri ayriya emete ke berdo Dana sogne kujuli gina ido tedu ora kare Musa alas tedu go barak kinara imme denin kesu deni tegaage biegena yoror king umur yoror kar bi u bialin bote ke kera aya ge gane ge yigin wabmam yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra fi surat an-naml ge وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في سورة القصص كي اسلك يدك في جيبك سورة طه كي أضمم إليك أضمم يدك إلى جناحك طيب جملة كي سكو آية نيجي دي ما دني أدي ما أدي غوي بو مارتن كاكراي بو توري دني تي دني إنارة دني كوراجيك نتي جنة بيجني Tiada biar, tuhari abu tay. Emeh, Musa bon diskire kakale denite uti ebiari mbota ile gakin ki ayani ayan ma delil ni kadarna ne binire rabana no kwa ndrege o bo diskine begine denis yere ra warale tele na kwa yo tay kusubo gi magno gi ayndo e magno gi hono kirtinere boyena ka ne ne quran na woldu tay magi wala marage na ayo sa parax ka dios obdoy quran na bal woldu tay tardu tay kayna tinina ka aning ma danan na adini ki kare dalil tani aywa eme sui ke dalil ne so tabinara firon ka kayna umira ire june ngene ne delido me a june ka abdo ngene ngene ne ki ti june te duki ki no tena sabete sanne rabbana subhanahu wa ta'ala iri ma gano ya indo ere no sina hanno ne terugur tanega kinneginene usone nega kinneginene soalegi na rasoregi wabum ilaika jana hata mena bahar jana haka ge magna erega na rasina terugur mata nega erega na rasina han nega kinneginene usone nega nega tene mena teru teru nega kinneginene erega na raso soregi izan kesokko ayagna delil gi dayna so na arabana kallefene na re firon kerju اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فرعون بوي وقبل 10 سنه نا نيرن قالنا ما دي نكويندو او برك هيتنا جو ايوا امين هيتنا جو نا امين رسول نري دليل غاتني كارو ربنا سبحانه وتعالى كلفني ان فرعون كده نيرونا kedagan ne los senaso junera errason ne kapone berga iruga irudos makhluq araman al khalqini naso barna nar aminigine re gardi din ke rabna gergi sirgi idhab ila fir'auna innahu tagha binaki tughyan ke da tagha ke be aman hat fir'aun hat bani adam ki bashar ki hat o ke ra arwegin zulum ga adwan ga kufur ga tughyan wa ziyada gi fir'aun ay rol gi kera o masr na diga iru ay tokone gi yati borasu e ya be de noni idan fir'aun ziyada tughyan ka horni kada fasad ka kisa ko karne yuna fir'aun da ayina ga tughyan ko ki ga kibera nafsa go ata harina irur ga menene na ne binuri ka menene abdo gi ni إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون موسى عليه السلام مهمة أكبر جنرا ودنيا غرا كافر كفر وزيادة لما أيرو لجنيل ودنيا غرا حاكم إيسا كرة حاكم حكم وكنوز داي ودنيا غرا إيسا كرة وجيش كنرا دنيا غرا أكبر جيش كسيسنين ودنيا غرا وإيسا كرة أزالي سيادرا osa kore bigire hu ina wona ki ker junera e ya rasul le ne igina rabbana ramere musa mehi makki mehi ma akure ya gagnera rabbana subhanahu wa ta'ala re awna ke gari rabbana te kone rawo ne ngini qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli haruna akhi yashdud bihi azri washrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا ربنا سبحانه وتعالى ربنا تدوي كشر عينك باري كل فينك كساي سنين تامسيكا ربنا سبحانه وتعالى فسي سن اخوي هارون غاغي ارا وفسينا وبدينا سو اسن ارت سوي سنغا سوير تام انا قوي بيي غاي نبي هارون كا أخوي هارون كان نبي سنة إير إسنعه كان قرأت يتا أبدا ذلك ربنا سبحانه وتعالى بركاته ساي سنة جينا نعه مهم ما كلفين نعه غاي نسو مهم ما كديك جيني ربنا سبحانه وتعالى قطعتي تسؤلك يا موسى تقولين لك سبقانك جيني طيب إن موسى كجبل طور دوي كبير ما حرك جيني راه فرعون كرسلني درس آرائي موسى فرعون كرواصل جيني نوت جيني رسالة قبل لغيني سه فرعون قال نتجنا داير بينك في إن شاء الله درس على هذا السبب.